Welkom iedereen bij IT-Bende 210, IT-Bende podcast 210. In de box hangen Bart van Klaveren, Brenno de Winter. Mijn naam is Martin Broers. We wachten nog op Da en Luc, die ergens nog rondzwerven, hoop ik. Sorry? Zag jij daar? Daar komt online. Daar komt online, mooi. Brenno, wij zagen deze week in het nieuws, waarom ik je ook even speciaal gebeld had, in het nieuws de OV-chipkaart hack. Nou was jij in 2011 al aan het rondrijden met een gehackte OV-chipkaart, dus ik was benieuwd of je deze al een sticker op je OV-chipkaart had geplakt. Nee. En dat ben ik ook nog niet van plan. Maar het is ook nog geen hack, hè? Het is een theoretisch gedachte-experiment. Waar weinig hard bewijs aan de grondslag ligt. Er wordt gezegd, dat het gaat om een MyFair Ultralight. Nou, is het boeiende dat met een ultralight het niet mogelijk is om cryptografie te doen. Dus hoe ze dat dan hebben gekraakt, dat weet ik even niet. En de applicatie die het zou moeten ondersteunen is pas over een maand af. Mm-hmm. Dus ja, er is een boel verhaal bij, er is weinig onderbouwing. Oké, okay. Je hebt geen contact gehad met iemand die daarachter zit per ongeluk. Nou ja, er wordt niet heel erg enthousiast geantwoord op vragen. Mm-hmm. Dus er wordt gezegd, we doen het om te waarschuwen, maar we leggen niet uit hoe het is. Translink Systems, het bedrijf achter de overchipkaart, krijgt maandag meer uitleg. Dus het is erg opmerkelijk, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En ze zeggen ook dat ze te goede trouw doen, maar ja, dan snap ik niet waarom je een applicatie gaat verspreiden. Dus het spreekt elkaar allemaal een beetje tegen en het is een beetje moeilijk te plaatsen. Oké, want in basis is het natuurlijk ook gewoon, kijk, dat was de vorige hacks waren echt om aan te tonen dat het systeem zelf fout was. Nou, als je nu stickers op je OV-chipkaart moet plakken, dan ben je wel erg ver bezig. Je kon vroeger toch ook met een printer de kaartjes van de NS namaken. Ja, en dat bleek sowieso al niet zo triviaal te zijn. En die stickers op je kaart plakken, vraag ik me af of de antennesignalen niet gaan interfereren. Dus dat is nog wel iets wat dan een puntje van aandacht is. Nou ja, je had wel van die verhalen dat je natuurlijk in je magnetron je chip in je paspoort kon opblazen. Dus misschien moet je eerst. Ja, maar er zijn ook beelden en video's van op internet. En dat kan ook wel, maar het laat wel bruine plekjes achter. Dus je krijgt wel een overchipkaart die er dan wat anders uitziet. Dus het is, ik vind het allemaal nog niet zo vanzelfsprekend en zo correct als ze het nu doen voorkomen. Ik vind het vooral heel erg boeiend. Ze leggen het eigenlijk niet goed uit. Het is nog niet in de realiteit. Dus ik heb toch heel veel moeite dan het waarheidsgehalte goed te toetsen. En bij mij was het wel degelijk zo dat ik een heleboel mensen heb laten zien dat het waar was. De software hebben ze kunnen uitproberen. Er is weken op gereisd en ik heb daarmee aangetoond dat er geen fraudedetectie plaatsvond. Dus alles op een rijtje lijkt toch wel een beetje een wat andere aanpak te zijn. Dus ik vind het ingewikkeld. Mm-hmm. Oftewel, jij roept hoax, vermoedelijk. Ik ga het niet heel hard roepen, want ik ken niet alle ins en outs. Misschien hebben ze wel iets bedacht wat steekhoudend is. Ik doe ook om naar die nieuwe chip, zoals die nu is ingevoerd, doe ik ook onderzoek. Maar ik wandel een hele andere route. En dan kan je wel zeggen dat het enorm bewerkelijk is. Oké. Okay. En is het beter? De nieuwe chip? Ja, de chip is wel iets beter, want op het moment dat er een aanval wordt gedaan, wordt het gedetecteerd. Maar ik ben aan het kijken om of het mogelijk is om gewoon met een eigen chipkaarten, waar je gewoon iets op afdrukt, of je daar niet op kunt reizen. En daar doe ik nu onderzoek naar. En dat is wel een interessante, denk ik. Mm-hmm. Alleen dat nogmaals, het is veel werk. Maar dat voldoet een beetje ook wel toch aan hun idee, dat je dus op een eigen sticker, door zelf een sticker te plakken. Nee, maar die sticker is een MyFair Ultralight. En de MyFair Ultralight kan geen cryptografie aan. Mm-hmm. Dus dan is het erg interessant hoe ze dat dan voor elkaar denken te krijgen. Oké, ja, want je gaat ervan uit dat de scanners dat helemaal niet eens, er helemaal niet eens mee praten. Nou ja, waar ik van uitga is dat dat ik niet echt gewoon... Nee, ik ga eigenlijk nergens vanuit. Ik heb geen enkel begin van bewijs gezien. Mm-hmm. Ze zegt niet wat voor type kaart het is. Het is allemaal boterzacht en enorm vaag. Nou, duidelijk. Daar. Had jij er nog wat over gezien? Want ik haal je net de podcast binnen. Nee, ik begrijp dat het over de OV-chip gaat. Mm-hmm. Dat het over nieuwe stickers gaat waar geen cryptografie op mogelijk is. Nou, dat klinkt allemaal super waterdicht. Nee, er zijn juist is een soort hack dat je een sticker op je OV-chipkaart moet plakken en dat je die dan met een app steeds kan opladen. Ja. Nou, dat klinkt maar interessant. Brenno die zegt die sticker dat is niet het goede type. Dus ja, we gaan inderdaad afwachten of het inderdaad een hoax is. Dan gaan we eerst huiswerk doen. Nou ja, het haalt wel flinke nieuws. Ik kan wel zeggen dat sinds het moment dat ik heb laten zien hoe ze echt fors tekort schoten, is er wel heel veel detectie toegevoegd aan de systemen. Dus als ze iets bedacht hebben dat in theorie zou kunnen werken, zou het in de praktijk nog wel eens geblokkeerd kunnen worden. Oké. Nou, dat is misschien toch niet zo slecht. Nou, Brenno, bedankt voor deze bijdrage. Ik begreep dat je meteen weer door moet. Ja, dus, ik, en dat spreek ik jullie. Ja, zeker. Tot ziens. Voorzichtig, Brenno. Morgen. Hoe is de game ding afgelopen? Ik bedoel de... Hoe heet het? Het Google game. Ingress. Yeah. Ingress. Ik ga het nog even doorsturen. Nee, dat komt nog in juli, hoor. Oh, sorry. Dus ja, ik zat net in de lijst te bladeren. Want kan ik makkelijk aan die pinboard... ik kan een URL toevoegen, maar kan ik dat aan de lijst toevoegen? Of dan doe ik die lijst er even in. Je kan... Hoe bedoel je? Ik weet niet of jij eraan toe kan voegen aan mijn pinboard. Nee. Alleen als jouw pinboard. En mijn pinboard. Ja, jouw pinboard of die van de IT-bende. Van de IT-bende. Martin? Zal ik het van wachtwoord even roepen op de live? Ja, dat vind ik liever niet. Ik wil natuurlijk gewoon dat de permissies goed geregeld is. Anders wordt het een bende. Ja, dat willen we niet. Dat moet toch wel kunnen, zeg. Hoe kan dat nou? Of kan ik het niet net als bij de listjes sturen toe IT-bende plus 205 of zo? Misschien heb ik een inbox. Ik heb er nou nog niet in verdiept. Maar dan moet jij eerst weer een pinboard account hebben. Ja, die heb ik al, joh. Die heb ik al. Oh, Oké. Nee, misschien kan je maar mij doorsturen of zo. Ik probeer eens. Ik ga even ik heb je vanaf vorige week al op de lijst gezet. Maar ik was even de datum vergeten. Ja. 6 juli. Nee, hij staat, ik kan hem alleen maar aan mijn eigen pinboard doen. Moet ik er dan een ouderwets naar gaan mailen of zo? Ja. God, dat is wel heel erg 1.0. Daar word ik zo melig van. Eens kijken hoor. Ik ga het nu wel even doen, want ik ben de vorige keer vergeten. En anders blijft het zo. Dus dat is niet... Ja, maar ik heb hem toen op de lijst gezet hoor. Voor op 209 staat. De URL? Of? Ja. Ja? Oké. Okay. Oh, ja. Nou dan heb ik niks gezegd. Hey jongens, zijn we al bezig of niet? Ja, we zijn al bezig. Goedemorgen, welkom iedereen. Bij podcast 205. 210. Hè, 210? 7 juni. Oh ja, 210. Hé, dat is raar. Ik klik op de T210 en dan kom ik op de tag 205. Nou, misschien heb ik het in de ouderwetse 1.0 mail de URL anders staan dan de tekst. Dan de tekst, ja, inderdaad. Ja. Oei. Dat zie ik dan weer, hè. Oké. Goed, we zijn weer 210. Oké. Gaat het harder dan ik dacht. Hebben jullie een zonnesteek, jongens? Ja, een beetje. We zijn een beetje wazig begonnen met de OV-chipkaart. We hadden net Brenno al in de podcast om even te horen wat dat allemaal voor nieuws was. Maar het lijkt wel een hoax, begrijp ik nu. Dat het misgaat? Nee, dat het gewoon nep is of zo. Of dat het niet kan. Ze hebben een nieuwe chip, en geloof ik. En de kaart is heel makkelijk te kraken, wordt beweerd. Door er een sticker op te plakken en dan kun je hem via een applicatie opladen. Maar de sticker die volgens het verhaal wordt gebruikt, zou helemaal niet compatible zijn met de chip in de OV-kaart. Ja, maar jongens, we gaan niet een uur lullen over een verhaal dat we niet hebben uitgezocht. Hoor. Dat moet eerst worden uitgezocht, dan hebben we pas wat te melden. We gaan het ook niet hebben over BlackBerry OS 10 voor de Playbook, dat 30 januari is aangekondigd en er ook nog steeds niet is. Maar volgens één tweet van BlackBerry Mexico, dat het misschien zou komen en meteen een uur daarna eraf gehaald is. dat draait nu de hele wereld op. Die put nu zijn hoop uit die ene tweet. Luister daar, waarom zit jij niet in Taiwan? Wie zegt dat hij niet in Taiwan zit? Hoe weet jij dat ik niet in Taiwan ben? Van de week was er die grote beurs daar, de Taipix en weet ik wat. Computex. Oh, de Computex, oké. Okay. Heb je ook een zonnesteek? Nou, ik zal eerlijk zeggen, dan kom je terug en dan staat het gas op je knie hoog. En de bieren staan hoog, maar ook het gas staat hoog, dus dat moet hoog nodig. En ik heb mijn zwembad aangezet en het is zomer, dus ja, heerlijk. Oh, het is hier in Finland juist weer een beetje over met de hittegolf. Oh, je hebt wel gehad. Oké, okay, nou ja, goed. Wat betekent dat hier? Dat ik bijvoorbeeld van de week eventjes bij een zaakje was, die heette dan... Nou, we hadden gelezen dat Saturnus in Amsterdam 21% korting gaf. Mm-hmm. Dus dan gingen we eens kijken bij andere mediamarkten en die gaven 16% korting. Nou, niet op alles, hè. Inclusief iPads, iPhones en de hele klerenzooi. Mm-hmm. Nou, weet ik niet wat de marge is in die business, maar het lijkt me dat 16% of 21% een serieuze hap neemt uit je marge, of niet? Het gaat over je marge heen, vermoed ik, bij Apple-producten. Ja, nou, en bij heel veel PC's weten we dat ook. Als je op HP notebooks 21% maakt, dan ben je goed. Dus wat zie je daar? Dat is een soort paniek. Nou, toen ben ik eens een beetje beter in die winkel rond gaan kijken. En toen heb ik gezien dat ook, laten we zeggen, qua interne organisatie, er worden nieuwe spullen neergezet, maar de kaartjes kloppen niet. En men is daar dus aan het bezuinigen op, zeg maar, op de service, het personeel. En probeert het goed te maken door hele lage prijzen. Sowieso is Mediamarkt begonnen natuurlijk door te zeggen van je bent toch niet gek als je meer betaalt. En we gingen daar ook weg. Ik moet ook zeggen met een robotstofzuiger en een nou ja, goed, allemaal dingen. Mijn vriendin heeft wel geld, dus we gingen voor 1.000 euro weg. En toen droegen ze het ook nog in de auto en zo, dat was allemaal heel mooi. Maar ik voelde daar een sfeer van nou. En om je dus bijvoorbeeld die robotstofzuiger, die was helemaal niet zo duur, die was 264 euro. Dat viel allemaal wel mee met die 21% korting dus. Maar er bleek er maar één in voorraad te zijn. Ze had een demonstratiejuffrouw en die stond erbij en die had er nog maar één in voorraad. Ik zeg, heb je nou de hele week zoveel verkocht? Nee, zegt ze. We krijgen er maar 2 of 3. Jo. Mm-hmm. Sorry, ik zit in Taiwan en de internet is een beetje slecht. Ja, ik hoorde uit andere bronnen ook dat de online verkopen echt voor hen heel lastig zijn. Mm-hmm. Dus ik vond dat vanmiddag in de zomer voor de boeg, denk ik. Er is een beetje paniek. En dan een ander paniekverhaal dat dan wel van die Computex komt, was dat Intel heeft een nieuwe 22 nanometer chippy voor tablets uitgebracht. Nou, daar zaten ze al natuurlijk op die 22 nanometer, dus dit is gewoon heel logisch de volgende stap. Alleen, hoe wordt dat dan gebracht? Ze hebben dan niet een snellere chip gemaakt, maar ze hebben vooral een zuiniger chip gemaakt. Hè? Dus blijkbaar is de rekencapaciteit die je nodig hebt voor een tablet cool, wat zij dan 2 plus 1 noemen, ja. He, dus 1 plus 1 is 2 systeem noemen. Dat wil zeggen, het is een tablet en een PC. Dus de rekencapaciteit wel genoeg. Maar als je die streepjes kleiner maakt, he, dan ga je naar 22 nanometer. Dan bespaar je op de energie. Dus dat was het verhaal. Je kunt nu in plaats van 6 uur, 9 uur met zo'n ding doen. Maar de hele onderliggende boodschap was eigenlijk, wij verkopen niet genoeg. Wij verkopen niet genoeg desktop. Wij verkopen niet genoeg notebooks. Ons ultrabook project. Zak door de knieën. En ik vond het een beetje een paniekerig verhaal eigenlijk. Ja, je ziet AMD ook op dezelfde trend deze week aankondigen dat ze bij Intel blijven, of tenminste bij de Windows operating systems, maar dat ze ook echt actief de Android en de Chrome OS markt opgaan. Dus ook daar hetzelfde verhaal of misschien tegengas tegen Intel. Maar ze gaan dus eigenlijk aan de andere kant dus Windows 8 verlaten. Ze zeggen van ja, we moeten ook richting Android en Chrome OS met onze AMD chips. Ja. Dus de chipmarkt is ook aan het verschuiven. Nou, het is zomer aan het worden. Dan is er natuurlijk überhaupt gaat er wat minder handel doorheen, vermoed ik, in de computerbranche. Maar daar hoef je toch niet al te veel zorgen over te maken. Maar als je misschien Mediamarkt bent, dan zou je de hele zomer niks kunnen verdienen of zo. Bijna niks. Nou ja, goed, waar heeft zo'n bedrijf als Mediamarkt, die waarschijnlijk, ze zoeken een heel slim bedrijf. die hadden vroeger behoorlijke business in navigator dingen. Ja? En dan kwam de zomer eraan, hè, dus dit seizoen, en dan gingen mensen zo'n navigatiedingetje kopen. Nou, doet men dat nog? Nee, men zoekt op het internet naar een Google Maps of weet ik veel wat voor andere applicatie om te navigeren. Dus ook die business, en daar heeft TomTom natuurlijk van te lijden, wordt steeds minder. Daar gaan we echt naar in-car systeemjes waar je ook nog televisie op kunt kijken, spelletjes op kunt spelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Van TomTom. En die dan ook nog navigatie doen. Maar ik denk dat dus het seizoenspatroon voor een bedrijf als een Mediamarkt killing kan zijn. En dan wil ik toch even wijzen op hoe snel dat kan gaan. Ik geloof dat vorige week er zijn in Turkije, om een totaal debiele reden, namelijk dat er 71 bomen op een van de parkplein neergezet worden, zijn er grootste rellen ontstaan. En dat heeft geleid tot het faillissement van een van de grootste goedkope vluchten dingen. En plotseling zijn er ook 23.000 mensen die geen vlucht meer krijgen. Ja? En ik geloof in 8 uur ging eerst de vliegtuigoperator kapot. En toen allerlei aanpalende tour operators, ook in Nederland. Mm-hmm. Dus dat betekent dat stel dat er morgen een bericht komt van jongens, we stoppen ermee. Hè? Of zoals in Oostenrijk, dat ze zeggen, nou, we stoppen alle Saturn-zaken, we maken de Mediamarkt-zaken van. Ja, dat zijn toch wel golfjes die de economie ernstig... Het is ook consumentenvertrouwen. Geloof je er dan nog in als je ergens 21% korting krijgt? Ik niet hoor. Ik vind het ook, het komt op mij altijd over alsof je al die tijd afgezet bent of zo. En dat geeft natuurlijk geen goed beeld. Nou, ik denk dat het waar is wat Luc zegt. Het is een beetje paniek voetbal. Maar het is een beetje over met de retail, denk ik. Zeker op het gebied van elektronica. Omdat als winkel kun je gewoon niet concurreren tegen iemand die thuis een leuke website opzet. En vervolgens iets verkoopt wat hij direct uit een warenhuis van een grote. Nou, dat weet ik bestelt. Niet, maar. Geen voorraad, geen winkel, geen kosten, helemaal niks. Dus daar kun je als winkel gewoon niet tegen concurreren. Nee, en dan ga je concurreren tegen Amazon. Ja, maar jongens, het is natuurlijk gewoon veel te snel gegaan. Hè? Ik zat gisteren een stukje in de auto. Ik was onderweg naar de arena voor de Unit 4 Accountancy Tour. Waarin Unit 4 liet zien hoe ze op het vakgebied van accountancy met software bezig zijn. Dus op zich aardig. En toen bedacht ik van ja, ik heb al tijden nu in de auto de Google navigatie. En ik zat te bedenken hoe inderdaad TomTom daar de plank mee heeft misgeslagen. TomTom heeft op zich niet zo heel veel fout gedaan. Alleen ja, Google is erin gesprongen. En Google heeft andere belangen, een ander verdienmodel. Kan Google niks schelen dat die navigatie gratis is, want dan hoeven ze geen geld aan te verdienen. Het is eigenlijk gewoon een soort promotiestunt, zo zou je het kunnen zeggen. En ja, als dat gebeurt, dan moet je iets anders zoeken. En die winkels, dat zijn fysieke verkooppunten waar mensen nog steeds graag heen gaan. Ik ben ook niet zo heel lang geleden nog naar zo'n winkel geweest om allemaal mooie spullen te bekijken en te laten adviseren. En om het dan beter te ga je naar een goedkope online winkel en bestel je het daar? Nou, weet je, ja, ik weet niet, misschien ben ik nog een beetje ouderwets. Ik ben net 40 geworden. Maar ik vind het toch nog fijn om dingen te bekijken, om dingen naast elkaar te zien. En dat kan ik niet op een online winkel. Dus als je absoluut, heel specifiek ben ik zeker met je eens. Je krijgt ook geen apparaat. Advies, geen ondersteuning. Maar... Ja, die advies en ondersteuning, dat is al op de tweede plaats. Want ik was dan bij een Mediamarkt en nou ja, daar moet ik uitleggen aan zo'n jongen die ik het ook niet kwalijk kan nemen hoe het zit. Maar ik kan wel praten naast elkaar zien. Weet je? Dus je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat de Mediamarkt misschien een soort etalagefunctie van Amazon zouden kunnen worden. Waarbij je dus kunt kijken naar wat je dan uiteindelijk via het web gaat bestellen. Hoewel het ook dan weer fijn is om het in je auto te gooien en om mee naar huis te rijden. Maar de retail moet op zoek naar een nieuwe rol op de markt. En als ze vasthouden aan het oude businessmodel, ja, dan droogt het allemaal op. En dan verdwijnt het allemaal. Dat is de overname van bol.com door Albert Heijn. De meeste mensen hebben nog niet in de gaten dat dat verschillende zijn. Die lopen in Albert Heijn, die zeggen, uitleverbalie of serverbalie bol.com. Wat leuk, ja. Hè? Boeken, weet ik van wat. Ja. Dus eigenlijk een combinatie van die twee dingen. Heel slim. Ik denk niet dat ze er veel voor betaald hebben, want bol.com was natuurlijk een achtergebleven dochtertje van... Bertelsman, wat in Nederland dan heeft overleefd. En ze hebben daar misschien leuk aan verdiend, maar het was toch niet. Maar nu valt het onder Albert Heijn. En denk je dat bijvoorbeeld Walmart of zo'n andere hele grote retailer zou kunnen zeggen, weet je wat, we pakken ook zo'n Amazon-achtige business op. Of we doen het samen met eBay of dat soort dingen. Ja, ik denk dat het slim is om je om naar dat soort alternatieven te kijken. Omdat het slim is om je af te vragen of je businessmodel nog wel houdbaar is. En ja, de vroege overstappers, de early adopters, ja, dat zijn de mensen die de hete kastanjes uit het vuur pakken. Dat zijn de mensen die of er gigantisch mee scoren of die gigantisch mee de mist ingaan. Ja. En als je scoort, zegt iedereen, nou, dat kunnen wij ook. En dan volgt de rest. En als ze de mist mee ingaan, dan roept iedereen, ja, zie je wel, hadden ze nooit moeten doen. Maar ondertussen zijn al die mensen die vasthouden aan het oude businessmodel, omdat ze bang zijn om het los te laten en om te veranderen, ja, die zien alle omzetten teruglopen. En die gaan dan paniekvoetbal spelen en roepen van, het moet allemaal anders. Ja, 21% korting deze week. Precies, ja. Wat een waanzin. Wij betalen de BTW voor u. Ja, verzin wat. Ja, met auto's zie je ook van dat soort deals. En gespreid betalen gratis. En met dan weer zo'n waarschuwing eronder van, let op, geld lenen kost geld, weet je wel. Van die tegenstrijdige dingen. Ja. Het is, ja, als het te lang niet goed gaat, dan moet je het misschien anders. Maar goed, dat zijn natuurlijk trends, hè. Van de week las ik dat TNT, dat heet weer Post Nederland. Dat die de prijs gaan verhogen, maar eventjes van 54 cent naar 60 cent. Dat is geen 10%, dat is 12%, maar oké. Ze gaan dus de prijs op de post verhogen. En dan zeggen ze, ja, het kan allemaal niet uit. Minder service, minder punten. En je ziet dat eigenlijk hun business, die had kunnen zijn op al die postkantoortjes om dingen uit te leveren. Bol.com uitlevering. Wordt nu overgenomen door Albert Heijn. Ja, Albert Heijn springt dus eigenlijk in het gat van, ja, er is in Venlo geen postkantoor meer, jongens. Ja, dat is zo. Ja, en ik neem aan dat er in Schijndel en Vendraai en dat soort dingen helemaal geen postkantoren zijn. Nog een mevrouw die postzegeltjes verkoopt. Ja. Maar is de kijkshop-formule dan beter of zo? Want dat is natuurlijk, dan ga je kijken en dan bestellen we het daar en dan krijg je het meteen mee. Of je krijgt het nageleverd of weet ik veel wat. Die zijn natuurlijk ook al bezig, maar ik heb niet het idee dat het nou... Nou, de kijkshop is steeds meer een discounter geworden. Toevallig zit er eentje naast de Action. Mm-hmm. En jullie weten wat de Action is, daar kan je heel goedkope rotsen kopen en verf en dat soort dingen. Dus daar kom ik heel vaak en dan kijk ik ook wat in de kijkshop. En dan zeg ik, is er nou zo vreselijk veel verschil? Het is alleen maar aanbieding na aanbieding. Hele grote, dat weet ik veel, pallet aanbiedingen. Mm-hmm. Ja, dus veel verschil is daar in feite niet meer. Je kunt dingen bestellen. Ze hebben dan wel een soort geautomatiseerd magazijn erachter. Wat dan niet in de winkel ligt, maar daarachter. En dan geef je een nummertje op en dan gaat er ergens achter gaat een mannetje. En die komt dan met dat spul boven water. Met een, neem ik aan, semi-geautomatiseerd magazijnsysteem. Ik heb altijd het gevoel gehad dat kijkshop zijn tijd vooruit was. Ja, maar niet echt meegegaan is met de tijd. Nee, ja, ze zijn vroeg geweest met de formule. En feitelijk is dat wat nu met Bol en Albert Heijn gebeurt. Dat is zeg maar de nieuwe kijkshop. Ja. Ik denk dat dat het begin is van hoe de retail zich zou kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Kijk, je krijgt hetzelfde verschijnsel. We hebben het een paar weken geleden gehad over 3D-printers. Op zich natuurlijk heel fantastisch. En ik moet zeggen, ik heb daar een verhaal over geschreven in Dealer Info. En met mijn familie over gepraat. En de meest waanzinnige discussies ontstaan met name over 3D-printen van voedsel. En mijn stelling is dat je huidige pizza gewoon een 3D-geprint ding is. Er staat een machine die gewoon wat rommel eroverheen en dan zo. Dat is gewoon een 3D-printer, ja? Hetzelfde principe. En dat taarten ook 3D-dingen zijn. Nou, daar zijn ze allemaal heel erg tegen. Omdat ze dan allemaal het idee hebben dat uiteindelijk dat we hier gewoon, wat we toen zeiden, ook een zak eiwitten en een zak meel. En dat gooi je in die machine en dan maakt hij brood of taart of wat dan ook. Daar gaan we natuurlijk. Dat werkt veel weerstand op. Maar aan de andere kant hadden we toen over van nou, je zou nu eigenlijk 3D-printwinkels moeten hebben. En ik geloof dat Staples nu heeft er eentje geopend, 1 mei in Almere. En daar gaan we naartoe. Alleen, daar had daar het ook over. Zijn dat de voorlopers die gaan scoren? Of zijn dat de zotten die totaal de mist inlopen? Gaan we over 5 jaar op iedere hoek van de straat een 3D-winkel zien? Ja? En dan over 10 jaar weer niet natuurlijk, dan zijn ze weer weg. Zijn er nieuwe trends in de samenleving die daar naartoe gaan? Ja, ik weet niet of je op elke hoek van de straat, want het model is natuurlijk, lijkt wel langzaam te zijn inderdaad, dat er ergens een centraal zo'n printer staat en dat het gewoon in de Albert Heijn bij de Bolshop wordt afgeleverd. Ja, maar dan krijg je dus de vraag die we ook voor gewone printers hebben. Hè? We hebben op een gegeven moment copyshops gehad. En ik heb zelfs, ik dacht dat het was in 1982, heb ik 5 winkels gemaakt. Die heette de microdrukker. Toen hadden we de eerste programma's als PageMaker en Ventura. Nog steeds mijn favoriet overigens. En daar had ik 5 winkels. En ik had dus, dat waren de eerste desktop publishing winkels in Nederland. Nou, ik heb geloof ik half Nederland geleerd hoe ze ermee om moesten gaan. En nooit een cent verdiend. Want ik was alleen maar aan het leren aan de mensen hoe ze ermee om moesten gaan. Het was leuk om te doen hoor. Het was ook wel innovatie. Dus ik ken dat verhaal van iets te vroeg in de markt stappen. He, en dan kijk ik dus naar wat zijn nu de dingen. Moet je wachten, moet je nog met iets nieuws beginnen? Of moet je gewoon wachten tot ook Albert Heijn zegt. Oh, wacht even, wij doen ook 3D printshop links achterin. He? Maar maak uw eigen verjaardagstaart. Ik bedoel, het zijn allemaal technische proposities. Ik ga naar een hele dure bakker hier in de buurt om een taart te laten maken met zo'n kaartje erop waar zegt van beste Thea, gefeliciteerd met je 52,5 verjaardag. Ja? Mm. Bijzonder is. Dat kan natuurlijk Albert Heijn ook neerzetten. Hè? Zo'n machientje. Ja, ik weet niet of je daar goed aan doet. Dat kan ik moeilijk beoordelen, maar nou ja, innovatie. Ik ga naar die bakker, hoor. Daarom ga ik naar die bakker, want dan ziet die taart er heel bijzonder uit. Ja? Ik denk dat de toekomst blijft. Hij voelt bij Aldi al. Er blijft toekomst voor een vitrine, voor een plek waar mensen heen kunnen om iets te zien. Ja, alleen de vraag is, gaan ze daar ook kopen? Precies, ja, dat ben ik met je eens. En waar haalt de winkel dan zijn geld vandaan? Ja. Je kan ook denken dat je brands alleen maar brandshops krijgt. Want je ziet natuurlijk in Amsterdam al brandshops die alleen maar het merk promoten. Er zijn BlackBerry eigenlijk voor Windows, ja. Voor Windows Phone, waar je hem kan vasthouden. Mm-hmm. Ja. Dan krijg je dus een soort outlets van de brand. Ja, dat zijn experimenten. Mm-hmm. Nou, ik geloof niet dat hele flagship stores, ik geloof niet dat dat experimenten meer zijn. Dat zijn uithangborden. Ik bedoel, dat is nog niet doorgebroken als fenomeen. Het zijn wat voorzichtige winkels geweest. Het fenomeen zou toch kunnen zijn dat de Kalverstraat alleen maar van dat soort winkels bevat. Precies. En dat wij naar de Kalverstraat gaan en dan gaan kijken, oh, deze brand en deze. Ja, maar dat is niet doorgebroken, dat is zo. Ja, alleen, het zijn kledingmerken. Het zijn H&M en weet ik veel hoe al die merken heten. En Rituals. En ja, die hebben allemaal een eigen zaak daar. Je loopt door een uithangborden business, ja? Ja, dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel die themawinkels voor de Windows Phone 8 en voor de BlackBerry in de Kalverstraat van leegstaande panden van winkels die over de kop gegaan zijn. Waar BlackBerry en waar Microsoft dan voor 3 maanden een winkeltje hebben geopend waar mensen dan naartoe konden komen om het nieuwe apparaat te bekijken. Dat bedoel ik eigenlijk. En dat is iets wat nog niet echt is doorgebroken. Dat zijn allemaal kortlopende projecten geweest van een paar maanden. Als je daar nu heen gaat, dan is het pand weer gewoon gesloten. En dan zit er weer gewoon een leeg hok in. En dan die probeer-outlets, die hou het apparaat vast-outlets. Ja, die gaan dan gewoon de hele wereld over. Maar uiteindelijk denk ik... Dat... Wijs je nou op een trend ook in onroerend goed? Zeg je, er zou een markt zijn voor probeerwinkels? Nou, er is überhaupt een markt voor een plek waar mensen heen kunnen. Een plek die mooi en smaakvol is ingericht. Waar mensen een kopje koffie kunnen drinken, een gesprekje kunnen hebben. Noem dat de business, KPN Business en de 2.0, zou ik maar zeggen. Ja. En dan is de vraag, van ja, hoe ga je dan om met je mensen, met je contacten, met je klanten? De verkoopondersteuning is in heel veel winkels natuurlijk echt al beneden alle pijl, al jarenlang. Je bedoelt standverhuur in de Kalverstraat? Ja, zoiets. Ja, feitelijk is dat het, ja. Ja, en verkoop je dat dan? Of mag je dan alleen maar aanprijzen? Of mogen mensen alleen maar dingen vasthouden? Zet je daar dan 1 of 2 goede verkopers neer? Of alleen maar demo-experts, weet je wel? Ja, je hoeft niet eens wat te verkopen natuurlijk. Nee. Toch? Ja, je hebt mijn column voor volgende week voor Amsterdam weer voor elkaar. Dankjewel. Nou, dat stuur je dus. Dat stuur je. En een nieuwe business van Luc. Naar Amazon, ja. Alleen, ja. Roep dat niet in de ondernemers of in de winkeliersvereniging. Want ja, die gasten die zien allemaal omzet dalen. En denken van ja, dat is verschrikkelijk. Nee, maar op een hoger niveau, namelijk voor de gemeente of voor een grote vastgoedbedrijf die heel veel leegstaande winkels hebben, die zouden zo'n concept kunnen ontwikkelen. Geweldig, zeggen, ja. Ja. En dat hebben ze natuurlijk al jarenlang met boeken en allerlei prutsels. Ja. Maar hier praat je over high-end marketing. Ja. Het kan prachtig zijn. Ja, noem het gelegenheidswinkels of zo, weet je. Ja, dat zag ik dus ook bij... Sorry, ik was heel even weggelopen. Dus je wil een winkel hebben waar je niks kunt kopen? Nee, ja. Want dat begrijp ik dan. Dan waar de begeleiding, dat wil zeggen, je komt binnen, je krijgt een kopje koffie. Maar je moet wel even je e-mailadres geven. En je, op een of andere manier moeten ze een formuliertje hebben. Dan moeten ze zeggen, deze meneer is hier geweest. En die vroeg naar laptops van 33 centimeter breed. En die wilde ze graag in paars hebben. En hij had rode schoenen aan. Nou, en het dan... probleem dat ik met dit soort dingen zie, is dat mensen die inderdaad wat meer ervan af willen weten, die zich ingelicht willen zien en zo'n apparaat willen bekijken of vasthouden, die gaan vervolgens ergens anders heen om hem goedkoper te kopen. Ja, maar dat geeft niet. Als het een brand outlet is, dan is het zelfs mogelijk om die mensen korting te geven als ze ergens anders laten weten dat ze in de brand store waren geweest. Ja. Ik twijfel namelijk aan... ik was van de week, dus mijn vriendin die heeft nogal geld, maar is niet zo vreselijk technisch. En die moest een nieuwe laptop hebben. Nou goed. En dan geeft ze dan 1200 euro voor uit. Hoor. Dus echt high-end. En waar is dat nou uiteindelijk de beslissing valt? Dat op de embossing van die dingen. De een heeft streepjes en de ander heeft iets anders. En de keuze die ze maakt is, ja, het moest een i7 zijn en dit en dat. Ja. Maar nee, hij ziet er niet mooi uit. En dan letterlijk met de vingers over die ding gaan. Mm-hmm. Ja, dus daar zit een gevoelsmatig iets in. En ik weet hoe dat komt, want zo gaat ze ook over de... Ze moest ook een oven hebben, dus ze doet precies hetzelfde. Ze moet het schoonmaken. En ze weet dat bij schoonmaken, dat is iets wat een beetje gerimpeld voelt, zou ik maar zeggen. Dat niet lekker werkt. Ja? Dus ze heeft, voor haar is een bepaald type embossing... En dan praat je gewoon over huisvrouwengevoel. Nou, ik denk niet dat ze bij HP daarover nagedacht hebben. Hoop wel. Dat een laptop voor een bepaalde groep vrouwen moet aanvoelen alsof je het makkelijk schoon kan maken. Ja? Ja, kunnen we om lachen. Maar vrouwen zijn natuurlijk over het algemeen, over de hele linie, een ondergewaardeerde doelgroep. Ik ken bedrijven die zich speciaal richten op vrouwen. Omdat zij hebben ontdekt dat vrouwen belangrijke beslissers zijn, bijvoorbeeld bij de koop van een huis of zo, of het verbouwen van de keuken. Dat vrouwen gewoon een factor zijn waar je rekening mee moet houden. En dat als je hun taal en hun kleuren en hun sfeer regelt, dan gaan ze misschien wel tot aankomen over. Dat is interessant. Ja, ik zag nu ook reclame van Mercedes even over dat helemaal daarop gericht is, zou ik maar zeggen. Op een bepaald moment kwamen ze natuurlijk achter dat er wel heel veel vrouwen in van die Mercedes reden. En nu hebben ze daar gewoon de marketing helemaal op aangepast. Vrouwen ook auto's kopen, ja. Ja. Ja. Nou, maar dat is ook. Maar ik was ook gisteren, we moesten zo'n dekt telefoonsetje hebben. Nou, Philips heeft daar reclame mee gemaakt dat je dan eco kan doen. Dat blijkt gewoon een standaard voorziening te zijn. Maar dat zag ze niet. Maar ergens was dat in de hoofd blijven zitten. En toen had ik dus Panasonic en nog een paar van die merken gigaset naast elkaar. En ze heeft degene gekocht die zei, ja, maar die ziet er leuker uit. Die ziet er mooier uit. Ja? Ik zeg, ja, maar ze hebben allemaal zo'n eco-knopje. Ja, maar die ziet er mooier uit. Ik zeg, ja, maar deze heeft meer geheugen, meer dit of dat. Maakt niet uit. Gewoon 2 tientjes meer, omdat het ding... En vertel me, ik weet niet hoe het eruit ziet, maar... Dus vrouwen beslissen... over, zeg maar, huishoudelijke uitgaven van toch, ja? Kleur, meer op kleur en vorm, wou je zeggen. En aanraken. Niet op technische specificaties, Luc. Wat een verrassing. Ja, nou ja, ze kopen het. Ja, goed. En dat vind ik, laat ik zo zeggen, dat zou betekenen dat er voor retail een business blijft. En dat is al heel oud natuurlijk. Een modewinkel moet het niet hebben van die paar mannen die een beetje met een handtasje binnenkomen zwaaien. Nee, die moet het hebben van vrouwen die binnenkomen en zeggen, oh, ik heb al 83 paar schoenen, maar ik wil toch nog die met die rode stoppen. Huh? En die marketingtrends die gaan we zien. En daar kwam even terugkomen op die Computex. Wat je nu eigenlijk deze maanden gaat zien, zijn de technische aankondigingen voor het najaar. Hè? Dus de Ultrabook 1 plus 1 is 2 serie. Hè? Dus dat wil zeggen dat je zowel PC als tablet hebt. Dat is een najaars item. Ja, dat wordt nu in de markt gezet en daar worden wat dingen gezien, zeker op de Computex. En dat is voor het najaar. En daar probeer ik dan naar te kijken wat gaat doorbreken en waarom zie ik zo weinig geïntegreerde home automation systemen eigenlijk nog. Ik zie dus geen ja, het zou voor de business handig zijn als het echt een nieuw product is. Ik heb een tijdje staan kijken bij de iWatches, zoals je ze natuurlijk kunt noemen. Hè. Je hebt dus, de iWatch is er nog niet, maar er zijn een stuk of 6, 7 verschillende van die handdingetjes. Bluetooth gekoppelde horloges. Ja? Mm. Gaat dat het product worden wat we dit jaar willen hebben? Een product van €70, daar gaan we onze winst op maken. Ja, maar ik bedoel, wat zijn de dingen waarop mensen gaan kopen? Hè? Als je nou bijvoorbeeld hebt, jullie raden allemaal mensen aan om een bepaalde smartphone te kopen. Ja? Om welke reden dan ook. Mm-hmm. Ja? Nou, wat ik mensen vertel, dat zijn in mijn leeftijdsgroep mensen die veel reizen. Hè? We zijn allemaal rijk eigenlijk, als je dat hoort, wat mensen aan netto besteedbaar inkomen hebben van 5.000-6.000 euro, omdat ze dubbele pensioenen hebben en dan komt de AOW er nog bij en zo. Dat is echt, we zijn fucking rijk. Nou, die mensen die gaan dus naar Bali. Die gaan 6 maanden, 3 maanden rondreizen. En die vragen mij wat voor dingetje moet ik hebben. Ik zeg, weet je wat? Loop als een gek naar de Aldi en haal een Wolfgang voor €99. Ja, waarom? Ja, ik zeg, nou, dat doet hetzelfde als de rest, misschien wat langzamer. Maar het heeft één voordeel, er zitten 2 chippies in. Ja? Dus je kunt er 2 sims in steken. Mm-hmm. Dat heeft Apple niet, dat heeft Samsung niet, dat heeft geen van die grote merken. Ik zeg, en dan ga je naar Bali en dan koop je daar gewoon een goedkoop dingetje. En dan heb je dus 2 telefoons in je hand. Hè? Ze kunnen je vanuit Nederland bellen en jij kunt Nederland bellen met je oude nummer. En je kunt lokaal een dingetje erin stoppen. Ja? Mm-hmm. Simpel toch? Ja? Nou, hoe groot is die ding? En die mensen die letten niet op de prijs, echt niet. Zijn die, ik weet niet of stinkend rijk, maar dat zijn mensen die denken vooral, zijn een beetje technisch behoudend. En zeg maar, dat is een goed argument. Mm-hmm. Want we kennen allemaal het verhaal van tante Truus die naar Bali ging en terugkwam. En toen bleek dat ze per dag voor €280 verbeld had. Ja, dat wil nog steeds niet zeggen dat als je zo'n telefoon hebt, dat je dan niet per ongeluk via de verkeerde sim naar buiten belt. Maar goed. Het idee is dat je dus die mogelijkheden hebt. Dus dan zie je dat een bepaald feature van een bepaald toestel, wat helemaal niks te maken heeft met snelheid of het... Ik wil niet vervelend zijn hoor, maar Samsung heeft op dit moment 23 modellen waar 2 simkaarten in kunnen. Oké, maar is dat de S4? Ik vind het wel vervelend, nou, deze wending. Nee. Dat is helemaal niet zo bijzonder hoor, zo'n dual sim tegenwoordig. Maar praten we dan over de S3 en de S4? Nee, maar yes, er zijn zat telefoons die dat kunnen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar als ik dus naar een winkel ga, hè, dan zie ik alleen maar S3's en S4's en weet ik veel, en Note 1 en Note 2 liggen. Dat model waar jij het over hebt, wat ze zeker zullen hebben, en wat bedoeld was voor speciale submarkten. Wat ik eigenlijk zie is dat dus een klopt, dus Wolfgang, wat zegt Wolfgang, is helemaal niks. Ja? Ja, maar het enige waar ze aan leveren, en ik denk zelfs dat er nog Alcatel is of zo, maar het enige waar ze aan leveren is Aldi. Maar die hebben dus dat ene feature. Want dat is een dingetje van €99 hoor. Dus helemaal niks bijzonders. Ja? Maar ze hebben dus een feature gevonden wat voor de doelgroep waar ik toevallig advies aan geef. Mm-hmm. Ja? Of hebben jullie dit argument nooit gebruikt als iemand zegt ik wil een smartphone hebben? Nou, dual sim niet, nee. Gewoon 1 simkaart erin en dan doe je er gewoon een andere in. Ik heb een E2 met 85 simkaarten van 85 landen. Dat is wel een beetje raar inderdaad. Ja, dat is een manier om het moet een beetje... En ik heb een BlackBerry, maar goed. Daar op de volgende podcast weer. Maar je moet niet over je verslaving hebben, daar. Ben je nog steeds blij met je nieuwe... Heb je een 10? Nou, ik zal je vertellen, ik heb de Z10 en de Q10 bekeken. Ja. Ik was aan die Bright Day, hè. Ik heb ze vastgehouden en bekeken. Dat kan ook nog. Het thema-evenement rondom gadgets en dan het brengen van matchen van sponsors en geïnteresseerden. Ik ben er nog niet helemaal over uit of ik nou een fysiek QWERTY-toetsenbord wil, moet, of dat ik ook wel met touch vooruit kan. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik 1 QWERTY-apparaat bij me heb. Dat is mijn BlackBerry Bolt 9900. En de rest, mijn Android, mijn tablets, mijn andere Android-toestellen, hebben allemaal touchscreen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik me er dood aan erger. Want als ik daar iets moet typen wat langer is dan 2 letters, dan moet ik het corrigeren en het duurt ja, het langer. Ja, helemaal. Het is gewoon irritant. Dus ik ben geneigd om te zeggen, doe mij alsjeblieft in godsnaam een Q10 en geen Z10. Aan de andere kant heb ik zoveel software-innovatie gezien op die BlackBerry's. Hè, de timeshifter, je kan van een groep mensen, van 10 mensen, kun je 1 foto maken. En dan per hoofdje individueel terugdraaien in de tijd, zodat je ze lachend op de foto hebt. Dat soort grappen. Beeldbellen van de ene naar de andere BlackBerry. Nou, dat kan ook van Apple, maar je kan ook het toestel overnemen als je je collega even wil helpen. Nou, dat soort dingen vind ik geweldig. En ik wil ze best het voordeel van mijn twijfel gunnen om te zeggen, nou, misschien hebben zij touchscreen wel beter gemaakt dan Android en dan Apple. En ze hebben ze voorspellen woorden die in logisch zinsverband zouden kunnen passen. Dus niet alleen maar letters en niet alleen maar woorden aan de binnenkant. En ze kunnen ook nog 4 talen tegelijk ondersteunen. Dus je hoeft niet continu zelf te switchen. Maar hij zegt, oh ja, je gaat nu even iets in het Engels beantwoorden. Nou, dan ga ik gewoon mee in het Engels. Dus de vraag voor mij is, als ik nou geen fysiek QWERTY-toetsenbord onder mijn nieuwe BlackBerry hoef te hebben, dan heb ik natuurlijk meer schermoppervlakte. Als ik maar blij word van die touch. De opvolger van de Z10 is overigens alweer aangekondigd. Dat wordt de A10 en die zou in november alweer uitkomen. Dus ik heb besloten, weet je wat, laten we eerst de daad bij het woord voegen. Op 30 januari is die BB10 beloofd voor de hele wereld. Onder andere voor de nieuwe toestellen, maar ook voor de playbook, voor de BlackBerry Playbook. Ik ga eerst met die BlackBerry Playbook met BB10 aan de gang om te kijken hoe daar die touch interface op werkt. En dan weet ik dat de touchscreen van die Z10 en van die A10 allemaal wel anders en wat verbeterd zullen zijn. Maar hoe werkt dat, die tekstvoorspelling? Kan ik met een touch interface ook fijn typen? Als dat zo is, dan kan ik... Dus die playbook die ik op jouw advies ook aangeschaft voor 140 euro. Ja. Daar zou je dus beter op kunnen tikken, want dat is eigenlijk het verhaal. Ja, door softwarevernieuwing. Dus als dat toetsenbord met die predictive woorden, in plaats van alleen maar tekst of alleen maar letters, zij voorspellen dus wat je wilt gaan typen. En iedere keer dat je een andere toets aanslaat of daar met je vinger op wijst, dan denkt hij, oh wacht even, die zin die gaat zo aflopen. En dat is totaal revolutionair, gek genoeg, 2013. Dat heeft geen enkele andere telefoon- of tabletfabrikant. Nee, maar over een paar maanden wel. Ja, nou goed. Ik wil dat wel proberen. Ik gebruik ook dat swipe op mijn Androids. Niet omdat ik het zo fijn vind werken, maar omdat het een Android-only feature is. Die ik gewoon graag van binnen en van buiten wil testen. Om er ook een oordeel over te hebben. Maar niet alleen maar op basis van de buitenkant. En dat wil ik eigenlijk ook... Wat u eigenlijk zegt is dat BlackBerry, hè, je noemde een aantal verbeteringen. Mm-hmm. Ik vind wat Samsung brengt eigenlijk een beetje achter de dingen aanlopen. En dan kun je met je ogen kun je de tekst volgen of dat soort dingen. Een beetje kinetic, ook een beetje nadoen kinetics. Hè? Ja. Kinect, maar je zegt eigenlijk, die BlackBerry, daar zit nog een innovatieve club achter. Daar gebeurt nog wat. Nee, die gasten, ze hebben natuurlijk jaren liggen pitten. Ik bedoel, laten we wel zijn. Maar ze hebben echt iets geweldigs bedacht en op de markt. Klinkt inderdaad fantastisch. Maar duurt het voordat de anderen dat overnemen? Hebben ze te lang stilgelegen? Ja, dus dat geef ik je. Ze hebben lang stilgelegen. Als ik puur naar de techniek kijk, hè, en niet naar de politiek en niet naar de beurs en allemaal dat soort gehouden, maar ik kijk gewoon naar wat het apparaat en wat het platform kan, de beveiliging die eraan zit, ja, dan vind ik het als techneut, vind ik het nog steeds een heel interessant platform. En ik vind het mooie apparaten geworden. Ja, wat voor oppervlakte heeft het en wat voor kleur? Nou, die Z10, nee. Dat is... Nee. Snap je? Ik heb een andere vraag. Denk je dat dat iets te maken heeft met het feit dat het Canadezen zijn? En we hebben natuurlijk, Nokia is groot geworden in Finland. Ja. Eigenlijk was het niks. Dus ze maakten, weet ik veel, monitoren en dat soort dingen. Maar ze zijn daar heel groot in geworden. Ja. Ik heb het gevoel dat ze ingeslapen zijn omdat Finland een rijk land is. En ze dachten, nou, het kan maar wel. Ja. Amerika zie je in bepaalde gebieden hetzelfde. En dan zie je Canada, wat een beetje toch een... Het kleine broertje van Amerika is. En er zit een soort ambitie toch in Canada van, we willen ook meedoen, we willen er ook zijn. Mm-hmm. En ze doen eigenlijk heel veel aan een bepaald soort innovatie in media. McLuhan Center, dat soort dingen. Denk je dat daar iets mee te maken heeft dat die BlackBerry een Canadese firma is? En niet... Nou ja, ik denk het wel. Ik moet je eerlijk zeggen, want ik heb het ook met argusogen gevolgd. Ik heb het gezien, ik heb de filmpjes gezien. Toen dacht ik, nou. Ik heb het met eigen ogen gezien en ik ben toch wel behoorlijk onder de indruk. En dat gebeurt niet vaak, moet ik er ook eerlijk bij zeggen. Dus van wat ik gezien heb aan die toestellen, hoe ze voelen, hoe ze eruit zien, hoe het werkt. Het is anders dan wat we gewend zijn van andere grote merken. En ik heb er gewoon technisch een goed gevoel bij. Mm-hmm. Dus ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon proberen. En als de hele wereld ondertussen azijn blijft zeiken en zeggen van nou, hoe gaat het met de beurs? Bestaan ze over een jaar nog wel? Dan kan het geen succes worden. Maar ik laat me vooral ingeven door de techniek. En dat ziet er gewoon spik en span uit. Veel beter dan andere platforms. Okay. Wist je dat ze ook Android-applicaties ondersteunen, die nieuwe BlackBerry? Mm-hmm. Dat was al aangekondigd. Nou ja, dat vind ik een gouden zet. Dat vind ik echt een briljant idee. Waarom niet, zou ik denken? Nou, omdat Apple niet over zichzelf heen kan, uit zijn eigen schaduw kan stappen. En Microsoft ook niet. En Google heeft het al. Dus ja, maar sowieso, emulatie is sowieso natuurlijk king. Ik zag trouwens deze week, Luc, in dezelfde trant over Canada, dat ze in Silicon Valley nu deze week hele grote borden hebben neergezet. Ik moet trouwens weg, jongens. Sorry. Doeg, goed weekend. Jo, doei, bedankt. Dat je nu naar Canada moet gaan om als je een beetje zat bent als ondernemer in Silicon Valley. Dus, dat is wel een interessant. Wordt Canada betaald? Ja. Ja. Nou, er zijn van die omgevingen, zal ik maar zeggen. Er zijn van die, waarvan je denkt, ja, mensen gaan anders denken. Mijn theorie daarover is dat je in plaats van feedback, feedforward gaat denken. Het grote probleem van onze wereld is dat we feedback denken. We gaan meten en dan zeggen we, nou, weet je wat? En dan gaan we de resultaten voor de komende 3 maanden een beetje inschatten op basis van het oude. En dan gaan we daarnaar sturen. Als je ambitieus bent, en Apple is dat natuurlijk ooit geweest, en veel verder ervoor uit gaat kijken, dan krijg je heel andere oplossingen. En ik heb een beetje het gevoel dat Amerika en dat ook Europa heel erg in die feedback zit. Hè? Ik wil niet lullen toen over die Vira, maar dat is natuurlijk een project waar we eventjes gaan meten en zeggen het werkt niet en we trekken de stekker eruit. Mm-hmm. Ja, dat zal uiteindelijk niet lukken, want die fabriek heeft een contract en die zeggen jullie hebben het allemaal dom gedaan. Dat is ook zo. Ik heb nog nooit een overheidsproject gezien waarvan ik de specs gezien heb, waarvan ik dacht, jongens, dit klopt. Ja? Nee, maar het is echt verschrikkelijk als je hoort hoe dat gaat. Dat er dus ambtenaren die nog nooit een groot project gedaan hebben, hier de aanbestedingen hebben gedaan. Ja? Op het ministerie. Jongen. Maar gebrek aan visie dus, dat is wat ons kilt. Men heeft niet gekeken, ook met die Vira, niet gekeken naar, we gaan naar 380 kilometer. Nee, ze zeiden, nou 250 is wel genoeg, weet je wat. Nou, en ze boden aan 220. Nou, oké, okay. Dus uiteindelijk hebben ze 220 dingetjes opgepind naar 250. Maar gewoon eigenlijk oude treinen geleverd die helemaal niet zo snel kunnen rijden. Mm-hmm. De sneeuw lag en ze gingen schuiven, wat betekent dat de wielen slipten, dan draaide hij de motor naar de soep en het werd allemaal erg onveilig. Ja? Ja, als je het verhaal hoort, dan denk je, ja, iedere marktkoopman had het beter gedaan. Ja? En is dat een gevolg van ons verkeerde denkpatroon? Ons denken in feedback, dus meten is weten en geen visie ontwikkelen. Ja, ik weet het niet. Je kan natuurlijk zeggen dat Google's toch wel van deze tijd allerlei dingen uitproberen en dan het stekker ze weer uittrekken. Dat is waarschijnlijk niet. Dat is waarschijnlijk ook innovatie. En Intel heeft net 100 miljoen fund opgericht om in voice gestures en emotion sensing en biometrics te investeren. Ja, dus, maar je weet dat die technologie is al 30 jaar oud. 30 jaar geleden ontwikkelden mensen al dat je met het meten van brainwaves en dat soort dingen emoties kon sturen. Dat er spelletjes waren. En dat, ik had toen een vriendje die had een spelbedrijf. We praten over 83, 85. Hè? Die had een spelbedrijf in Silicon Valley en die begon daarmee. En die is opgekocht door de militairen. En dat is, later zijn dat die dingen geweest, een helm. Waarbij dus een piloot bij G7, door alleen maar links te denken en rechts te denken, zijn vliegtuig nog kon besturen. Mm-hmm. Ja? Maar dat is dus 30 jaar oude shit. Komt dat een keer boven? We zien dat nu met home demotica, hè? De opkomst van wifi en VP6. Dat zijn toch verhalen waarvan ik in 83, 84 een nieuwsbrief had, demotica nieuws, ja, met dezelfde homebus onzin. Waar ligt de wezenlijke innovatie? En waarom zie je nu dat, wat ik daar vertelde, dat zo'n Canadees bedrijf daar plotseling misschien een paar mensen hebben die er anders naar kijken. Ik zal nog een voorbeeld geven. We hebben dus zo'n Roomba gekocht. Of weet ik wel wat dat is. Het heet iRobot. He, dat zijn dat is een stofzuigertje wat door je kamer loopt. En dan kun je verschillende modellen krijgen. En dan het mooiste model kan je dan programmeren. Nou, dan denk je, we leven anno 2013. Ja? Ik moet toch tegen dat ding kunnen roepen, stop. Ik zit aan de telefoon. Of ik moet toch, als dat ding mijn telefoon hoort, wat ik even moet kunnen programmeren, dat hij stopt met stofzuigen. Of niet? Ja, het lijkt me wel. Nee, want jij loopt toch gewoon met je dual sim smartphone even de kamer uit. Terwijl die robot gewoon doorgaat. Ja, je kan hem toch bedienen. Bedienen vanaf je telefoon moet je hem toch wel minstens kunnen. Minstens moet je nog kunnen zeggen, ik kom over een uur thuis. Hè, en dan gaat dat ding een beetje rond en dan is het weer schoon, ja? Want mensen vinden dat soms heel naar, dat het ding automatisch, en dat kan ik me ook voorstellen, dat hij zeg maar, terwijl je niet thuis bent, gaat hij door de kamer, dadelijk gooit je wat om, valt er water over, hè, nou noem maar wat. Dus er zijn allerlei dingen, denk ik, er zit een user interface in van het jaar 2000, ja? Niet over nagedacht. Die dingen zijn ook al een jaar of 6, 7 oud. Tuurlijk, maar er zijn nieuwe modellen en ze zijn allemaal weer duurder. En zoals altijd, de borsteltjes van het nieuwe model passen niet op het oude. Je moet andere zakjes hebben. Nou ja, goed. Ik ken ook iemand die zo'n ding heeft. En die zei toen ze dat aan ging schaffen van, nou, dat gaat me heel veel tijd schelen. Ja? Toen sprak ik er een maand later. Zei ze, nou nee, het kost me net zoveel tijd. Want wat ik nu doe, ik ga nu thuis op de bank zitten. Vol verbazing ga ik dan dat ding staan aan gaan volgen. Dus ze was net zoveel tijd kwijt. Alleen, ja, ze hoefde niet meer zelf te stofzuigen. Nee, maar oké. Okay. En dan gaat ze naar de kant. Kijken, ja. Ja? Ja, ik heb een grasmaaimachine, daar is de trektork, daar zit een band die is eraf. Dus daar moet ik mezelf duwen. En dan zegt iedereen, joh, ze maakt dat toch. Ik zeg, ja, maar zo ben ik gewoon een uur per dag een beetje sport, ja? We denken dus niet na, denk ik, op lange termijn over wat mensen willen van hun technologie. En mensen zitten dus in het maken van robots. En daar zou je veel meer dingen mee kunnen doen. Ik bedoel, volgens mij moet het nieuwe product van Apple gewoon de iDig zijn. Ja, daar is vraag naar. De helft van de wereldbevolking kan daarmee aan de slag, ja? Maar er wordt niet over nagedacht. Apple werkt toch al een hele lange tijd samen met Nike. Dat je met zo'n iPod kunt gaan rennen en houdt hij je stappen bij. Ja, oké, okay, goed. En we krijgen een iWatch en we krijgen maar, ik hoor verder niks. Weet je, wat viel me ook op bij die winkels? Iedereen heeft die filmpjes gezien van die iPhone 6 met dat projectiescherm. Ja? Heeft iedereen gezien? Nee. Dat enorm. En dat is alleen maar een proefmodel, of niet? Ik heb ze niet gezien, maar ik ken telefoons met projectors. Leuk. Volgens mij is dat ook een proefmodel. Dat is nog niet gimmick. Ja. Maar de Wikipad is gearriveerd. We hadden maar heel lang geleden eens een keer aangekondigd dat die zou komen. Hij is nu gearriveerd. Je kan hem nu kopen voor $249. Dat is dus een. Het is zo lang geleden dat wij hem hebben aangekondigd dat ik nog even zal herhalen wat het is. Oh, waar heb je het van? Het is een normaal 10-inch Android tablet. Maar dan met een soort click-in omhulsel, waardoor het een gamepad wordt. Dus het is en een Android tablet en een compleet game console. Ja. Sorry? Voor wie is die? Wie levert die? Walmart, Best Buy en okay. Tiger Direct. Dus hij is eigenlijk via grote channels is hij beschikbaar vanaf 11 juni. Okay. Dus innovatie wordt toch nog wel gedaan. Dit is natuurlijk een probeersel van willen mensen een gameconsole die ook als tablet werkt. Gewoon als normale Android tablet. Het is wel financieel interessant, denk ik. Als je toch een tablet wil en je wil ook een gameconsole, is $249 niet al te fout. Innovatie is er toch nog wel, hier en daar. Ja, ik zie allerlei dingen op de Computex, maar echt sneller gaat mijn hart niet kloppen. Ik weet niet waar mijn hart van de week sneller ging kloppen, toen ik erachter kwam wat bladgoud kost. Ik had dat bladgoud voor ergens voor nodig. En toen kwam ik erachter, dat is een vierkante meter bladgoud. Ja, dat kost, 16,25 voor een kwart. Dus dat kost 62, 65 euro. Mm-hmm. Ja? Het materiaal. En dat, komt, dat is, laten we zeggen, 1 gram, dat is 1 gram goud, dat is 42 euro. En dan zijn de bewerkingskosten, dus 65 euro. Dat is een buitengewoon goedkope manier om, om bijvoorbeeld zonne-isolatie en al dat soort dingen te doen. Echt ik zat er naar te kijken voor gebouwen en zo. Het roest niet, het ropt niet, het is gewoon heel handig. Je wordt alleen steeds gejat. Wordt het gejat? Nee, weet ik niet. Als je hele gebouw met gatten goud gaat uitrusten. Ja, maar hoezo ga je het eraf schrappen dan? ik heb geen idee, maar... Dan neem je een torenhaan. Het opzetten kost heel veel geld. En die moet je in een badje stoppen. Dat moet dan kwik zijn, wat hartstikke duur is. En dan moet je dat eraf weken. En dan hou je dus van een torenhaan hou je 1 gram goud over. 42 euro. Ja? Kan beter een vent op zijn bek slaan en zijn tanden uit zijn bek trekken. Dat is, krijg je meer goud, echt waar. Ja? Nee, het is... begrijp je? Als je dus gewoon naar eigenlijk vergeten technologieën kijkt... En zeg, wat kun je daar nou mee doen? Wat voor waanzinnige... dus bijvoorbeeld een gouden auto. Ja, en we bouwen geen auto's voor 80 jaar om 80 jaar te leven. Maar als je een auto zou hebben van materiaal... waarvan je zegt, nou, die wil ik echt corrosievrij maken... dan moet je hem vergulden. Mm-hmm. Ja, mag weer niet, omdat het te veel schittert. Maar het is... En dat is door een toeval dat ik erachter kom. Maar al die websites zeggen... je zult verbaasd zijn hoe goedkoop het is. En als je bijvoorbeeld een dak hebt... kun je daar dus dat spul op gooien. Er groeit niks op. Het is echt... kijk maar naar torenhaantjes, die blijven blinken. Mm-hmm. Ja? Nou, is dat gecombineerd met... solarenergie, hè? Dat is dus ook deze week op die Computex... heel veel mensen die betere beheersing van solarenergie gaan geven. Alleen de fundamentele filmpjes die ze daarvoor hebben... zijn nog niet echt verbeterd. Hè, dus... Het is nog niet steeds niet zo dat je niet meer uitgeeft aan dat apparaat en het onderhoud dan wat het oplevert. Ja, en ook die aanschaffen zijn allemaal vrij duur. Het is allemaal een moeilijke beslissing om te denken dat dat ook op de lange termijn veel geld gaat opleveren. Ja. Goed, nou, we zijn bijna aan het eind van de podcast. Wat ik nog wou zeggen is dat de upgrade voor 8.1 toch uit Windows Update lijkt te kunnen plaatsvinden. Maar dat al je applicaties dan opnieuw geïnstalleerd moeten worden. Ja, je bent ze dus niet kwijt, maar ze moeten even opnieuw geïnstalleerd worden. Even. Dat is leuk. Je zet hem aan en je gaat even een kop koffie drinken. En dat is, het trekt dus over internet binnen. Dat betekent dat als je applicaties hebt die je allemaal keurig legaal hebt geïnstalleerd. Precies. Maar ja, dat heeft iedereen toch? Ja, ik bedoel, dat geldt natuurlijk ook voor AutoCAD en andere software. Gaan het wel zien. Het is nu allemaal een beetje wazig. Volgens mij is het alleen met de Metro apps die mm-hmm. je via de Windows Store hebt gekregen. Omdat die technologie erachter ook iets wijzigt. Oh, okay. Dus het is niet de software die op jouw computer aanwezig is, die je nog gewoon via de heerlijke, verfrissende, ouderwetse desktop-modus doet. Mm-hmm. Die zijn er gewoon allemaal nog heerlijk. Nou, dat is ook wel een aardig verhaal. Ik moest van de week mijn Draw 9, op een of andere manier was die verkracht, of wat, dan moest ik opnieuw installeren. Dus toen ben ik, we hebben ooit in het bedrijf, er was natuurlijk een technische man die dat allemaal voor installeerde, weet ik veel, maar daar hadden we allemaal die mooie dichtgezielde dozen staan. Hè? En Draw 9 was geloof ik van 2004 of zo. Ja? Mm-hmm. Ja? Draw 4. Dus in die tijd hebben we allemaal dozen in de kast gezet. Gewoon voor de zekerheid. We kopen dat. We zetten dat allemaal neer. Want als er ooit gezeik komt, dan staat het er. Ja, dan hebben we dat gewoon gekocht. Helemaal geen probleem. Maar we hadden die dozen nooit opengemaakt. Dus ik haal die doos open. Nou blijkt Corel Draw 9 een programmaatje van, weet ik veel, van 300 meg te zijn. Dus helemaal niks. Maar bleek daar toch een hoop fotomateriaal. En nou was Corel natuurlijk daar groot in. Maar fotomateriaal en clipart en dat soort dingen. Dat ik echt een hele dag heb zitten kijken wat daar dus bijgeleverd werd in die tijd. He, dat bij een op zich, ja, een tekenprogramma kun je voorstellen dat ze erbij moeten. Maar er was een heel boek bij en ik heb me verlekkerd. Ik heb een hele dag zitten kijken wat voor prachtige plaatjes ze daar leveren. Want ik heb de laatste tijd, ik heb natuurlijk een boek moet ik schrijven. En dan kan je niet zomaar het beeld van een chakra mannetje of van een boeddha zomaar van het internet downloaden. Dan krijg je er gezeik mee. Dat moet goed uitgezocht worden. Mm-hmm. ik kreeg daar zowaar een schat in handen. En toen dacht ik, nou, moet misschien al die andere dozen. Want we hebben niet alleen CorelDRAW, maar ook nog Ventura 10 daarover zelf staan. En al dat soort dingen. Wat ze daar aan schatten bijgestopt hebben. Handige omzetprogrammaatjes. Er is een tijd geweest dat men software die niet zo populair was. Corel moest toen ook al tegen Photoshop opboksen. Eigenlijk verfraaide met hele handige. Ja, maar daar is dan de licentie. Ga je vanuit dat de licentie is dat die images free zijn? Ja, dat wordt gewoon bijgeleverd. Dat neem ik ook aan. En als je dan ziet wat er dus op twee cd'tjes van 750 MB weggezet kan worden, dan denk je ook van, nou ja, daar hoef je dus nooit meer druk over te maken. Echt. Maar ik moest een foto hebben van Jung. Nou, daar zat dus een tekeningetje in van Jung en Freud, ja. Nou, probeer eens een foto van zo'n man te vinden. Dat is echt heel duur, ja. Als je daar een foto van zo'n vent wil hebben, en die stopt in je boek, krijg je echt onmiddellijk een telefoontje van de eigenaar van die foto's van die jongen. Maar ja, maar dat viel me dus af dat er een tijd geweest is dat dingen werden opgesmukt met toch wel interessante, ja, ik heb het nooit gezien. Ik heb nooit geweten dat het in die doos zat en was blij verrast. Ga al die andere dozen ook eens openmaken. Goed. Heb je in ieder geval een goed doel voor het weekend. Maar het is echt te mooi weer. Ja. Toch maar die grasmaaier. Hey, iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. We zien je. Oké, bye. Doei.